گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 205. هنرمندان محجوبی، تجویدی، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز، جهانپناه، سلیم فرزان، میر نقیبی، رحمت الله بدیعی، نعمت الله مجید، زاوین، ایزدی، ناصر افتتاح و ملک. آهنگ افشاری. به چمن روی کنیم، نوبهار است بیا تا به چمن روی کنیم، به خیال رخ جانانه گلی بوی کنیم. هر کجا سنبل یا شفته ببینی به باغ، شرحی آغاز از آن سنبل گیسوی کنیم. Thank you. دو بیتی از فرصت شیرازی و سپس سخنی دلاویز از مولانا، وانگاه نظمی شیوا از رحیم معیری آمیخته به آهنگی دلنگیز اثر هنرمند ارجمند روح الله خالقی به سمت می رسد. آوای دلنشین به ترتیب از هنرمندان ارجمند بنان، فاخته‌ای و مرضی است و دیگر ابیات از عطار، صافی اصفهانی و فاطمه خراسانی. دوش و فراموشم شد نمی‌دانم که مست برخاستم. Thank you. طلبند در وفای تو دهم، ور سر خواهند در هوای تو دهم. چیزی که نمیدهم به غیر تو دل است، آن نیز اگر بود رضای تو دهم. دل تو خونین، لب تو خندان، دل داده یا دل بری، زروی لیلی ز قلب مجنون، خندان و خونین تری. لیکن لاله سنگ گر جان طلبند در وفای تو دهم، ور سر خواهند در رضای تو دهم. چیزی که نمی دهم به غیر تو دل است، چیزی که نمی دهم به غیر تو دل است، وان نیز اگر بود رضای تو دهم. اگر از دیده تحقیق به عالم نگری، اگر از دیده تحقیق به عالم نگری، عشق و معشوق و عاشق دل و دلدار یکی. در میکده تا که در میکده من پای نهادم دیدم. عهد الجا همه مست می و هوشیار یکی با همه خلق جهان صلحم و اندر بر من جور ادیار و سر مرحمت یار یکیست یار یار. مختلف گرچه بود درد من و درمان، خوش دلم زن که طبیبم یک و عطار یکیست باغ و بلبلان یک سر مست، یاران همه از نشاط گل باده به دست. اسباب فراغت همه در هم زده است، بشتاب که جز تو هرچی میخواهی هست. بشتاب که جز تو هرچی میخواهی هست. Thank you. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.